بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Değerli kardeşlerim, bu hafta inşallah yine salihlerin ahlakı sohbetimizde 23, 24, 25. maddeler, yani 3 madde göreceğiz. Onların ahlakına dair 3 madde daha öğrenmiş olacağız inşallah. Bu hafta 9. hafta. Birinci konu 23. madde: salih kimseler Allah Azze ve Celle'yi zikirden ve namaz kılmaktan herhangi bir meclise, mekana oturdukları zaman gaflet içerisinde olmazlar. Yani Allah'ı zikrederler ve namazı da geçirmezler. Namazdan yana bir gaflet içerisinde değiller. Namazdan yana gaflet, Allah'ı zikirden yana gaflet. Bakın Maide suresinde şöyle anlatılıyor: Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel emsabu vel ezlamu innemel hamru vel meysru vel emsabu vel ezlamu ricisun min amelişşeytan feştenibuhu leallekum tuflihun. Ey iman edenler, içki, kumar, fal okları ve dikili putlar hepsi birer şeytani pisliktir. Onlardan sakının, umuluyor ki kurtuluşa erersin. İnnemâ yuridu şeytani en yuqa beynekum l-adavati vel-bagdâ fil-hamr vel-meysir. Şeytan ancak kumar ve içkiyle aranıza düşmanlık sokmak ister. İnnemâ yuridu şeytâni en yuqa beynekum l-adâveti vel-bagdâ fil-hamr vel-meysir ve yesuddekum an-zikrillâhi ve an-salâh. An-zikrillâhi ve an-salâh. Ve sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak ister. Yani bu sayılan şeyler insanı Allah'ın zikirden ve namazdan alıkoyuyor. Gaflet içerisinde bırakıyor. Onun için bu gibi şeylere, içki, kumar, kumar benzeri şeylere asla ve kata yaklaşmamak gerekiyor. Veya bunların dışında Allah'ı zikirden, namazdan unutturan, vaktini geçiren ne varsa bunların hepsinden uzak durmak gerekiyor. Tabii insan bazen namazı unutabilir. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam, hatırlayın, bir hadiste unutan kimse hatırladığı zaman namazını kılsın diyor. Unutan kimse için namazın vakti hatırladığı zaman. Herkese uyuyan kimse için de uyandığı zaman. Ama hem masiyet, yani büyük günahları içeren yahut da büyük günahlara götüren herhangi bir günah içerisinde, herhangi bir meclis içerisinde günahı böyle basit bir şey zanneden veya sayan bir toplum içerisinde, bir meclis içerisinde oturan bir kimsenin namazı unutması hiç öyle zor değil. Hemen unutabilir. Onun için kimlerle oturduğumuz kalktığımıza mutlaka dikkat edeceğiz. Aleyhissalatü vesselam, Ebu Davud'da gelen sahih hadiste kişi kardeşinin dini üzeredir diyor. O zaman kardeşine, yani arkadaşına iyi baksın. Kiminle arkadaşlık iyi, yaptığına iyi baksın. Kişi kardeşinin dini üzeredir, arkadaşının dini üzeredir. Evet, salih kimseler Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan dolayı gaflet içerisinde değildirler. Onlar uyanıktırlar bu hususta. Daima Allah'ı zikrederler. Allah Azze ve Celle Ankebut suresinde وَلَا ذِكْرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ Allah'ın zikri en büyüktür. Allah'ı zikretmek var ya, en büyüktür. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ Ve Allah sizin yaptığınız şeyleri bilir diyor. Ayetin başında ise اُتْلُ مَا اُهِيَ اِلَكَ مِنِ الْكِتَابِ وَاَقَنِ الصَّلَاةِ Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku. Bir kere kitabı okumak, Kur'an okumak zikir. وَاَقِنِ الصَّلَاةِ Namazı da kıl. اِنَّ صَلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكَرُ Muhakkak ki namaz fuhşiyattan, kötü işlerden ve münkerden, yani yine istenilmeyen, hoşlanılmayan, haram olan, günah olan işlerden, münkerlerden alıkoyar namaz. Ama hakkıyla eda edilen bir namaz. Hakkıyla eda edilen, bilinçli bir şekilde, bir ilimle, huşu ile, saygı ile eda edilen bir namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. O yüzden Allah Azze ve Celle ve zikrullahu ekber, Allah'ı zikretmek en büyük şeydir. Namazla, Kur'an okumakla veya birebir telaffuzla Allah Azze ve Celle'nin zikredilmesiyle. Ama nasıl bir zikir? Aleyhissalatü vesselamın hadislerde tayin ettiği bir zikir. Hadislerde kendi uygulamasında tayin ettiği bir zikirdir. Veya tesbihdir. O şekilde zikredilmesi gerekiyor. Kafaya göre zikir yok. Kafaya göre bir insan 5000 tane Allah diyorum diyor. Bunun ne zararı var diyor. Evet, bakışta bir zararı yok. Allah demenin ne zararı olabilir? Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 5000 sefer Allah demiş mi? Veya benzeri. Demediyse, böyle bir zikir yapmadıysa, bize ne oluyor? Sahih zikirler dururken. Aleyhisselatü Vesselam la havle ve la kuvvete illa billah, cennetten çıkma bir zikir diyor. Bu konuda sınır tayin etmemiş. Bir adet tayin etmemiş. Yani la havle ve la kuvvete illa billah, insanın aklına geldiğince, geldikçe gün içerisinde söyleyebilir. Ve bununla ecir elde eder. Bununla Allah unutmaz, zikirden gafil olmaz. Ancak buna bir zaman tayin ederse, mesela diyelim ki sabahleyin 100 defa yapacağım ben bunu. Veya günün ortasında belli bir saatte 1000 defa yapacağım. Ve bunu da başkalarına emrederse böyle yap diye, bu olmaz. O zaman dinden bir şeyi böyle sınırlandırmış, tayin etmiş, ondan sonra tabiri caizse ibadet haline getirmiş oluyor. Sınır tayin edilmeyen, adet tayin edilmeyen, zaman belirtilmeyen şeylerde akla geldikçe yaparsın. Ama zaman tayin edilen, sınır tayin edilen, adet tayin edilen şeylere de iltizam etmek gerekir. Her kim Subhanallah ve bihamdihi derse günde 100 defa, denizin köpüğü kadar dahi olsa günahları affedilir. Mesela burada bir 100 defa zikir söz konusu. Buna iltizam göstermek gerekir. Allah Azze ve Celle Ra'd suresinde Ela bi zikrillah tatme innul kulub. Dikkat edin. İyi bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain. Yani Allah'ın zikriyle ancak sükunete erer. Huzura erer. Kalp Allah'ı zikretmezse huzura eremez. Sükunete eremez. Çalkantılardan, moral bozukluğundan, hüzünden kendine gelemez. Onun için Aleyhisselatü Vesselam gadab esnasında, sinir esnasında, kavga esnasında Allah'ın zikredilmesini istemişti. İsteaze, euzubillahimineşşeytanirracim diyen bir kimsenin gadabının geçeceğini söylemiş. Korktuğu zaman bir insan la ilahe illallah dediği zaman kalpte oluşan o korkunun gideceğini tayin etmiştir adeta. Korkan kimse la ilahe illallah desin. Bir insan karanlıktan, görünmeyen şeylerden, aniden çıkan insan, hayvan ve benzeri şeylerden korkabilir. Ve bütün vücudunu böyle bir hal kaplayabilir. Bu durumda la ilahe illallah diyecek. Hemen Allah'ı zikredecek. Veya her kim Allah'ın gayrısına yemin ederse bu şirktir. Bunun kefareti hemen la ilahe illallah demektir. Yani yapılan yanlış işlerde Allah'ı zikretme var. Bunun gayrısında yapacağımız doğru şeylerde veya yapmamız gereken şeylerde korunma hususunda, kendimizi korumak, çocukları korumak hususunda hep Allah'ın zikri söz konusu. Allah'ın zikrine çok önem vermek gerekiyor. Ve izâ faalû fâişeten ev zalemû enfusahum zekerullâh ve estağferû li zunûbihim. O salih kimseler, muttakilerden bahsederken Ali İmran suresinde onlar bir fuhşiyat, kötü işlerde bulundukları zaman, yaptıkları zaman, nefislerine zulmettikleri zaman zekerullâha, Allah'ı hatırlarlar. Ve estağferû li zunûbihim. Ve men yâfirî zunûbe illallah. Allah istiğfar ederler. Ve günahlar Allah'tan başka kim bağışlayabilir? وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Onlar bile bile bildikleri halde yaptıkları şeyde ısrar etmeler. İşte bu salihlerin ahlakı. Muttakilerin ahlakı. Hatırladıkları zaman hemen vazgeçerler. Allah'ı zikrederler. Aleyhissalatü vesselam sahih bir hadiste Rabbisini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin misali ölü ile diri gibidir diyor. Zikretmeyen kimse ölü. Allah Azze ve Celle'nin zikrinden mahrum olan kimse, onunla meşgul olmayan, anlı secdeye değmeyen, besmele ile başlamayan, korktuğu zaman la ilahe illallah demeyen, tuvalete girerken istiaze yapmayan, Kur'an okumayan vesaire artırabilir. Bunlardan mahrum olmuş bir insan halini düşünün. Ölüdür diyor, ölü. Herkese evler içinde geçerli. Bir insan kendi vazifelerini, namazını, orucunu vesaire yapabilir, yerine getirebilir. Ama evinde hiçbir şey yapmıyorsa, evinde Kur'an okumuyorsa, özellikle evlerinizde yüksek sesle Kur'an okuyun. Böyle mırıldanarak okumayın. Sesiniz yani rahatsız etmeyecek şekilde böyle odanın içerisinde duyulsun. Yani tabii birileri bir şey, başka şeyle uğraşıyor, ilgileniyor, dinleyemeyecekse yalnız bu odada okuyabilir. Aleyhissalatü vesselam Bakara suresinin okunduğu evden şeytan kaçar diyor. Allah'ın zikredildiği bir evde şeytanları çağırıcı olan şeylerin olmadığı, ne gibi resimlerin, böyle asılı suretlerin, resimlerin olmadığı, çanın olmadığı, müzik aletlerinin olmadığı bir yerde ve Allah'ın da zikredildiği bir yerde orada ne olur? Nur olur. Adeta pencerelerinden dışarıya ışık saçar. Böyle evleri rüyalarında gören kimseler oluyor. Allah Azze ve Celle evlerimizi bu şekilde nurlanan evlerden eylesin. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisin lafzında öyle diyor. İçerisinde Allah'ın zikredildiği ev, diri olan ev, zikredilmediği ev ise ölü olan bir ev gibidir diyor. Ölü ile diriye benzetiyor. Onun için aleyhissalatü vesselam evlerinizde namaz kılın. Orayı kabire çevirmeyin. Yani bir insan devamlı cemaat namazına çıksa, camide namazını kılsa, nafile namazdan bir kısmını da nereye bırakır? Evine bırakır. Evinde de namaz kılar. Kabristan'a çevirmemek için. Ölü bir hale getirmemek için. Allah'ın zikredilmesi. Yani siz bazen var ya, çocuğunuza hiçbir şey söylemenize gerek yok. Orada Allah'ı zikredin. Evinizde namaz kılın huşulu bir şekilde. Kur'an okuyun. O ondan etkilenecektir Allah'ın izniyle. ister istemez etkilenecek. Fıtrat çekecek. Fıtratı selimede Allah'a yaklaşma vardı. Onun için aleyhissalatü vesselam dikkat edin. Her çocuk fıtrat üzere doğardı. İslam fıtratı üzere. Sonra Yahudi olan anne babanı Yahudi, Hristiyan olan Hristiyan, diğerleri olan diğerleri. Yani mecus olan mecusu veya diğer dinlere mensup olanlar ona çeviriyor. Çocukların fıtratını bozmamak gerek. Ama çocukların fıtratını bozucu o kadar çok şey var ki. Televizyon, internet, telefon. Bunlara topyekun karşı değiliz. Ama mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor. Dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle evdeki eşlerin buna çok iyi dikkat etmesi lazım. Aleyhissalatü vesselam sahih bir hadiste kim diyor meclisinden oturduğu yerden kalkar ve orada Allah'ı zikretmezse sanki eşek leşi üzerine kapmış gibi kalkanlar diyor. Subhanallah. Ve onlar için kıyamette bir pişmanlık, hasret vardır. Herhangi bir adi bir oturmada bulundu. Oturduk arkadaşlarla konuşuyoruz. Hiç Allah'ın zikri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın salatu selamı geçmedi. En azından kalkıldığı zaman Subhaneke Allahümme ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Meclisin kefareti, oturumun kefaretini yapmak gerekiyor. Seni tenzih ederim. İstiğfar ederim. Şeklinde, sana tövbe ederim şeklinde meclisin kefaretini yapmak gerekiyor. Bizim meclislerimiz, oturumlarımız, adi oturumlarımız dahi mutlaka Allah'ın zikriyle geçmeli. Biz oturduğumuz zaman birbirimize falanca dizi şöyle oldu, falanca filmde şöyle geçti, falanca artist böyle yaptı, falanca futbolcu şöyle dedi veyahut da şöyle oynadı, böyle gol attı şeklinde olmama. Ha bunlar konuşulabilir. Ama bu tamamen bizi kapladı ise bununla vaktimizi geçirmiş, hiç Allah'ı zikredememiş isek vay halimize. İşte hadis. Bundan korkulması gerekiyor. Bir eşek leşi üzerine kalkmış gibi olursunuz. Subhanallah. Bazen gerçekten insan oturuyor akrabalarıyla veya sıradan dostlarıyla. Bakıyorsun ki hiçbir şey zikredilmiyor. Allah'ın kelamı adına hiçbir şey anlamıyorsun. Bir şeyler engel oluyor sanki. Ama çabalamak gerekiyor. Dille gayret edemezsen kalben rahatsız olman gerekiyor. Hiçbir şey yapamazsan estağfurullah deyip kalkman gerekiyor. Hasan el-Basri rahimehullah diyor ki Allah Azze ve Celle bizim üzerimize şu kavlini kolaylaştırdı. Fezkuruni ezkurkum. Beni zikredin, sizi zikredeyim. Veşkuruni ve la tekfurun. Bana şükredin, bana küfür etmeyin, nankörlük etmeyin. Bunu diyor kolaylaştırdı. Nasıl? Hiçbir mekan, hiçbir yer tayin etmedi. Allah'ın zikri için mesela sadece mescitlere koşun şeklinde bir mekan tayin etmedi. Bunu sınırlandırmadı diyor. Eğer ki diyor Allah Azze ve Celle bir mekan, bir yer tayin etseydi, sınırlandırsaydı Allah'ın zikredilmesi için, o zaman üzerimize o mekana, o yere gitmek vacip olurdu. Mutlaka gidip orada Allah'ı zikretmemiz gerekirdi. Subhanallah. Şu darlığa bak. Velev ki diyor, velev ki 100 senelik bir yol dahi olsa o zaman vacip olurdu oraya gitmek. Tıpkı diyor insanların Kabe'ye gidip de Allah'ı zikretmesi. Evet, Kabe'de Allah'ın zikri çok sevap. Namaz, subhanallah 100 bin derece. 100 bin derece bütün mescitlerden Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi hariç orada da kılınan namaz 1000 derece faziletli. 100 bin derece daha faziletli diyor. Ama bu hac ibadetinde, umre ibadetinde bunun dışında yine bir kısıtlama, sınırlama yok. Nerede olursan ol Allah'a anlayacaksın. Çok affedersin, çok affedersin. Tuvalete girerken Allahümme inni a'udu bike min al-khubuz vel-khabais. Ey Allah'ım, dişi ve erkek cinlerin, şeytanların şerrinden sana sığınırım. Çok adi bir işte dahi Allah'ın zikri söz konusu. Bir mekan tayin edilmemiş. Hatırlayın, geçmiş ümmetler namazlarını sadece mabetlerde, sadece mabetlerde kılınmakla emrolunmuştu. Ama bizim ümmet, Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti, elhamdülillah bizler inşallahü teala her yerde namaz kılardı. Yeryüzü benim için mescit kılınırdı. İstisnai kılınan yerler, helalar, hamamlar vesaire, bunlar müstesna, çöplükler müstesna. Yani geçmişteki ümmetlere sınırlanan şey bize sınırlanır. Sınırsız. O yüzden zikir de sınırsız olması gerekiyor. Her yerde Allah'ı zikretmek. Oturup da, kalkışta, gidişte, gelişte. Fudayl bin Ayyad rahimahullah, salihlerden bir tanesi. Meclislerinizde insanları hatırladığınız zaman, andığınız zaman Allah'ı da zikredin. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin zikri insanları anma hastalığını diyor şey yapar, giderir. Ona diyor ilaç olur, merhem olur. İnsanlar çünkü meclislerinde, meclislerimizde hep insanları anar. Onların kötülüklerini konuşur dururuz. Subhanallah. Ama Allah'ın zikrine gelince bu azdır. Onun için mutlaka birinin cesaretlenip Allah'ı zikretmesi gerekiyor. Allah'ın zikrine çevirmesi gerekiyor ortamı. Ebu'l-Melih rahimahullah, salihlerden bir tanesi. Diyor ki ben Allah'ı zikrettiğim zaman benim için bir sevinç ve surur oldu. Kendisi hakkında şöyle diyor. Allah'ın zikriyle benim sevincim, sururum, mutluluğum, neşem ancak Allah'ı zikretmekledir. Çünkü Subhanehu ve Teala, yani Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor diyor. Fezkurunu ezkur. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Eğer bu salih kimse, Ebu'l-Melih bir yoldan giderken, bir yerden geçip giderken Allah'ı anmamışsa, orada Allah'ı zikretmemişse geri döner, velev ki belirli bir mesafe olsa dahi ondan sonra o yolu geri döner, tekrar Allah'ı zikreder, ondan sonra yoluna devam eder. Niçin? Yarın kıyamet gününde o bastığı yerlerin kendisine şahitlik etmesi. Bu adam adımını atarken Allah'ı zikretti diye. Şimdi diyeceksiniz ki ya bizde nerede o hasletler? Subhanallah. Evet. Bizim için çok zor gibi gözüküyor ama eğer bizi masiyetlere, günahlara götüren bir yol varsa bunlara gitmemek için Allah'ı zikretmek gerekiyor. Allah'ı anmak gerekiyor. Yolda giderken ezberini tekrar et. Duanı tekrar et. La havle ve la kuvvete illa billah de hatırladıkça. Seni etkileyen şehevi bir durum olursa estağfurullah de. Elinden geldiği kadar ayetel kürsü oku. Allah'ı zikretmeksizin geç. Bunlar yapılabilecek şeyler. Yahya bin Muaz rahimahullah, salihlerden bir tanesi diyor ki kalplerinizi Allah'ın zikriyle kontrol edin. Muhakkak ki gaflet diyor. Muhakkak ki kalplerin gafleti dalıp gitmesi, yani Allah'ın zikrini unutması çok seridir. Hızlı bir şekilde unut. Gerçekten de öyle. Mesela eve gittiniz, yoruldunuz. Şöyle televizyonun karşısına geçtiniz. Güzel bir film var. 1,5 saat sürüyor. 1,5 saat süresince ona kilitlenmişsiniz. Film bitiyor. Bir bakıyorsun. O film süresince hiç ne Allah'ı anmışsın, efendime söyleyeyim, ne namaz aklına gelmiş, ne Kur'an aklına gelmiş. Öyle mi? Öyle tabii ki. Maalesef böyle. Onun için Allah'ı zikirden, namazdan alıkoyan, tehir eden ne varsa mümkün mertebe sakınmak gerekiyor. Hatırladıkça insan kendi nefsini kontrol etmesi gerekiyor. Evet, salihlerin ahlakından bir tanesi. Bunların kalpleri yumuşaktır. Ve Allah'ın hakkı hususunda herhangi bir şeyi eksik yapmalarından dolayı, kusurlu yapmalarından dolayı çok ağlarlar. Umulur ki Allah Azze ve Celle kendilerine rahmet etsin diye. Aleyhissalatü vesselam diyor ki sahih bir hadiste, eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz çok az güler ve çok ağlardınız diyor. Şimdi burada iki şey karşımıza çıkıyor. Birincisi, bilmek ve öğrenmek. Bilen ve öğrenen insan oturaklaşır. Kaba bir tabirle hoppa olmaz. Oturaklaşır, ağırlaşır. Ağırlaşır, kendisine çeki düzen verir. Kontrol eder. İkincisi de korkar, endişelenir. Daima Allah Azze ve Celle'nin kendisini murakabe ettiğini, gözettiğini bilir. İşte bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, o güzide sahabiler böyle yüzlerini örterlermiş ağlamaktan dolayı. Ve burunlarında böyle bir inilti meydana gelirmiş. Subhanallah. Burunlarını çeke çeke ağlarlar. Ali radıyallahu anh diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor ashabını ben gördüm. Bugün diyor sizden hiçbirinizde böyle bir şey göremiyorum. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminden çok az bir dönem geçmiş. Çok az bir zaman geçmiş. Zamanındaki, halifeliği dönemindeki insanlara söylüyor bunu. Artık ondan sonrakileri, ondan sonrakileri, sonrakileri, sonrakileri ve bizleri düşünün. Onlar diyor, Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabilerinin halini anlatıyor, salihlerin başı onlar. Diyor ki, onlar böyle saçları başları dağınık, tozlu bir şekilde sabahlanlardı. Nerede o günlerde böyle betonlar, fayanslar, cilalı yerler, asfaltlar, her taraf toz toprak, her taraf kum, çöl kumlarıyla. Çoğu bir hasır üzerinde bile yatmıyor, yatamıyor. Toprağın üzerinde, kumun üzerinde yatıyor. Böyle saçı başı dağınık, topraklı bir vaziyette gecelerdi diyor. Sabahlardı. Ve gözlerinde böyle, gözlerinin üzerinden sanki keçilerin böyle ayaklarının dizlerinin izi gibi bir iz meydana gelirdi. Sabaha kadar secde ederek ve kıyam ederek gecelerlerdi. Sabah olduğu zaman da diyor böyle ağacın rüzgardan sallandığı gibi sallanır sendelerlerdi diyor. Gözleri yaş dolu olurdu. Daima yaş dolu olurdu gözleri. Vallahi diyor, vallahi bu kavim, yani şu andaki topluluk diyor, gafil olarak geceliyor. Allahu Ekber. Sanki bizim halimizi anlatıyor. La ilahe illallah. Hangi birimizin hali sahabilerin haline benziyor? Herkes kendi nefsini teftiş etsin. Allah Azze ve Celle sahabilere işte gecelerini ihya ettiklerinden dolayı onlara mülk verdi, saltanat verdi, otorite verdi. Onlar hem gönülleri hem ülkeleri, insanları fethettiler. Ama biz şurada kabuğumuzdan dışarı çıkamıyoruz. Hastalık bu. Geceleri ihya edemiyoruz. Allah'ın ihya nasip eyle ya Rabbi. Subhanallah. Vallahi bakıyorum da hiçbir şeye benzemiyor. Bizim halimiz bunların haline hiç uymuyor. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh gözünün yaşlığından dolayı, yahu şuna bakın, devlet başkanı. Devlet başkanı ne yapar? Gece gündüz, gece gündüz devletin işleriyle, onun bunun işiyle uğraşır. kendine zaman ayıramaz devlet başkanı. Bugünkülerin halini görüyor. Söylüyorlar ki 3 saat, 4 saat ancak uyuyor. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh geceleri ağlıyor. Ağladığından dolayı gözlerinin altında böyle siyah böyle çizgiler meydana geliyor. Hangi birimiz ağlıyoruz ha? Sorun nefislerinize. Ya canım ağlamak da olur mu şimdi avratların hali? Kadın gibi ağlanır mı, avrat gibi ağlanır mı diye insan nefsinden böyle geçirebilir. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselam alemiş. Diyor ki kalp hüzünlenir, göz yaşarır diyor. Aleyhissalatü vesselam'ın ağlaması o kadar çok. Sahabeler o kadar çok ağlıyorlar. Biz hiç ağlamıyoruz. İstisnaları dışarıya çıkartıyorum. Biz hiç ağlamıyoruz. Ağlayamıyoruz. Böyle bir özelliğimiz oluşmamış ki. Allah için ağlayamıyoruz. Var mı böyle bir ağlama? Aleyhissalatü vesselam diyor ki bir hadiste yedi kişi var. Bunları Allah Azze ve Celle arşın gölgesinde yarın gölgelendirecek. Hiçbir kimsenin gölgesi olmadı. Hiçbir şeyin gölgesi olmadığı bir dönem. Güneşin yaktığı bir dönemde yani. Onlardan bir tanesi de Allah için gözyaşı döken. Acaba ağlayabildik mi Allah için? Şöyle köşeye çekilip hiç kimsenin olmadığı, annenin, babanın, çoluğun, çocuğun, eşin dahil, kimsenin olmadığı bir ortamda kendimizi kapatıp Allah için ağlayabildik mi soralım. Ben Abdülvahhab'a soruyorum kendi nefsime. Böyle hasretleri nasip etsin Allah Azze ve Celle. Ağlamayı nasip etsin bize. Kendi rızası için ağlamayı, kalp eğer yumuşarsa, kalp Allah'ın zikriyle yumuşarsa, o zaman mutmainun. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Kur'an'ın tercümanı Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, salihlerin başlarından bir tanesi. Onun hakkında bahsedilirken ağlamasının çokluğundan dolayı böyle eski ayakkabıya benzer, ayakkabı bağına benzer bir iz meydana gelirdi diyor. Subhanallah, şunlara bakın ya. Ağlamaktan dolayı gözlerinde, yanaklarında izler meydana gelir. Bizim gülmemiz çok, ağlamamız az. Ve o da çok gülüyoruz ki. Şimdi tebessümle gülmeyi karşılamamak lazım. Müslümanın yüzünde tebessüm eksik olmaz. Kardeşine tebessüm eder. Kardeşine tebessüm etmesi sadakadır. Güler yüzlüdür. Ama Müslüman tek başına kaldığı zaman hüzünlüdür. Allah'tan korkar. Allah için ağlar. Gözyaşı döker. Allah'ın bize bunu nasip et yani. Subhanallah. Evet, fazla uzatmadan üçüncü konuyu da kısaca verelim. Evet, salihler konular birbirinin benzeri. Ama detaylandıkça daha güzel çıkıyor. Böyle daha güzel şeyler ortaya çıkıyor. Salih kimseler masiyetlere, büyük günahlara düşmek bir tarafa, Allah Azze ve Celle'ye itaat hususunda kusur etmekten, eksiklik etmekten, bu sebepten dolayı nefislerinin helak olacağını zannederler. Ve Allah hakkında umut var olurlar. Ümit var. Reca. Recayı gerçekleştirir. Reca yani ümit etmek. Allah hakkında ümit var. Allah Azze ve Celle'nin bütün bu amellerine karşın, yani büyük günahlara, masiyetlere düşmek bir tarafa, taatleri, itaatleri, Allah'a itaat olan şeyleri, farzları vesaire, nafileri de yerine getiriyorlar ama bunda kusur ettiklerini düşünüyorlar. Bundan dolayı helak olacaklarını zannediyorlar. Buna rağmen ümit var olur. Ne hususunda? Allah'ın kendilerini affedeceği hususunda. İnnehu huvel gafurur rahim. Muhakkak ki o gafurdur rahim. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. Ey nefislerine karşı haddi aşan kullarım. sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnnehu yagfiru zunube cemi'a, o günahların tamamını bağışlar diyor. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle'nin bağışlamasını, affetmesini var. Bu umutla yaşarlar. Yani büyük günahlara düşmedikleri gibi bu umudu da kaybetmezler. Onun için kişi yarın ne hazırladığına bakması gerekiyor. Kendisini hesaba çekmesi gerekiyor. Ben ne yaptım? Allah için ne yaptım? İki tane melek var. Bunların vazifesi ne biliyor musun? Gündüzün bir mümin, bir Müslüman sadaka verirse onun için dua ediyorlar. Vermezse de aleyhine, hatırladığım kadarıyla. Hata ediyorsam kardeşlerim hatırlarına düzelsinler. Bir mele, iki tane meleğin vazifesi bu. Sadaka verene dua etme. Yani Allah için bir sadaka, Allah rızası için bir sadaka verdiğin zaman bile buna melek görevlendirir. İnsan kendi nefsini günün bitiminde elden geldiğince, hatırladığınca teftiş etmesi gerekir. Allah Azze ve Celle Haşr Suresi 18. ayet-i kerimede يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَالْتَنْزُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Ey iman edenler, Allah'tan kork. Allah'tan korkmak öyle genel bir ifade ki, kişi yalnız kaldığında veya böyle günahları işlemeye meyyal olduğu bir dönemde Allah'tan korkarsa Allah ona yardım ediyor. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لُهُمْ اَخْرَجًا. Her kim Allah'tan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu yaratır. وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ. Hiç hesap etmediği yerden, aklına getirmediği yerden ona bir rızık verir. Onun önünü açar. Ama bu Allah'a karşı saygılı olmaktan, ondan sakınmaktan geçiyor. Aleyhissalatü vesselam birçok hutbesinde اُوْسِيكُمْ بِتَقْوَ اللّٰهِ. Size Allah'tan takvalı olmayı, Allah'a karşı da saygılı olmayı, ondan korkmayı vasiyet ediyorum, tavsiye ediyorum. Hürcülüğe bir çıkan bir kimseye ittekullah, Allah'tan sakındım. Niye? Hürcülükte insan her şeyle karşı karşıya kalabilir. Zina ile karşı karşıya kalabilir. Kumarla karşı karşıya kalabilir. Ondan sonra birinin hakkını gasp etme, yalan söyleme, dedikodu etme, harama bakma, yönelme, her şeyle karşı karşıya. O yüzden Allah'tan kork. Yolculuğun müddetince haksızlık etmekten, haddi aşmaktan Allah'tan kork denilir. Ona böyle tavsiye edilir. Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve bir nefis yarın için ne hazırladığına baksın. Ahirete ne gönderdin? Ne yaptın ahiret için? İnsanın teftiş etmesi gerekiyor. Aleyhissalatü vesselamın evine bir yiyecek geldiğinde, hatırladığım kadarıyla bir koyun, Ayşe validemize soruyor. Ne kaldı ondan geriye? Şu kadar. Gerisi hep gitti. Tamam, o asıl olan, o gidenler bizim için diyor. Yani gidenlerin ahirette hazırlandığını, ahirette kendileri için hazırlandığını, ahirete gönderildiğini, önden ahiret için yollandığını ifade ediyor Subhanallah. O kadar çok Kur'an-ı Kerim'de ayet var ki وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ. Nefisleriniz için önden gönderin, takdim edin ahirete. Allah ve Resulüne itaat edin vesaire vesaire. Birçok şeyin ayet-i kerimenin peşi sıra ve kaddim ile enküsükün. Nefisleriniz için, kendiniz için bir şeyler gönderin. Bir hurmanın yarısı dahi olsa, yarısıyla dahi sadaka verme hususunda, yarısıyla dahi olsa ateşten korunabiliyorsan korunun. Aleyhissalatü vesselam mesela ifadesi. Ömer radıyallahu anh diyor ki nefislerinizi hesaba çekilmeden önce hesaba çekin. Bu ifadeyi çok duymuşsunuz. Ömer radıyallahu anh diyor bunu. Amellerinizi tartılmadan önce kendiniz tartın. ve büyük arz gününe, arz olunma, böyle huzura arz olup gösterime sunulma gününde, gününe hazırlık yapın. Büyük arza hazırlık yapın. O gün siz arz olunacaksınız. Yani amelleriniz arz olunacak. Sizden hiçbir şey gizli kalmayacak. Buna ayet-i kerimede de şahitlik eder. Saffat suresinde Allah Azze ve Celle اُحْشِرُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانِي يَعْبُدُونَ Zulmeden zalim kimseleri ve eşlerini ve ibadet ettikleri şeyleri toplayın denilir. Onları toplayın, bir araya getirin. Dolayısıyla burada kastedilen Abdurrahman İbni Hurmeze el-A'raj adındaki salih kimsenin de ifade ettiği gibi nefsinizi böyle çirkin olan şeyler hususunda teftiş edin, kontrol edin. Muhakkak ki her kimse yarın kendi cinsiyle beraber, bakın kendi cinsiyle beraber haşrolunacak. Her kim masiyetlerin sairine, yani birçok masiyet içerisinde, büyük günahlar içerisinde düşerse, o toplulukla beraber haşrolunacak. O masiyetleri, büyük günahları işleyen toplulukla beraber haşrolunacaktır diyor. Ahmet Veli, bu kitabın müellifi, Allah'ından razı olsun diyor ki, işte bu yazıcık okuduğum ayet-i kerimeyi her anda diyor, şu ayet-i kerimeye işaret ediyor. Zalimleri ve eşlerini ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerini toplayın demiş. Evet. O zalimler ve onların eşleri ile kastedilen bazı selefi salihinin ifade ettiği gibi benzerlerini. Yani masiyet işten zina edenler, zina kendisi gibi zina eden kimselerle beraber, eşleriyle kastedilen benzerleridir diyorlar. Eğer kendi eşleri, öz eşleri de aynı günah işliyorlarsa zaten o da onlar da onlarla beraber. Ama diğer bir manada اُحْشِرُوا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَزْوَاجَهُمْ Zalimleri ve eşlerini, yani zalimleri ve kendileri gibi benzeri olanlarını aynı şekilde haşirin. Aynı şekilde toplayın. Bir araya. Onlarla beraber. O yüzden aleyhissalatü vesselam kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Kişi sevdiğiyle, sen kimi seviyorsan, kiminle haşr olmak istiyorsan onun amelini yapacaksın. Salih kimselerle haşr olmak istiyorsak salihlerin yaptığı amelleri yapacağız. Allah Azze ve Celle bize salihlerin yaptığı amelleri nasip etsin. Onlarla beraber haşretsin. Onlarla beraber cennete topluca hesapsız ve azapsız bir şekilde girmeyi nasip etsin. Hâzâ vallâhu âlem ve sallallâhu alâ nebiyyina Muhammed. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyk. Geçen hafta, affedersiniz, duadan, Seyyidül İstiğfar duasından bahsetmiştik. Ben kağıtların, notların içerisine çıkartamadım.